Bilal Habeşistanlı bir köleydi. Ümeyye bin Halef'in kölesi. Bilal'in yüksek ruhu ilahi bir hakikati arıyordu. Aradığı ise İslam'ın ruhundan başkası değildi. Peygamber Efendimiz İslam dinini yaymaya başlayınca Bilal-i Habeşi bu kutsi kervanın ilkleri arasında yer almakta gecikmedi. Ruhunun ezeli ihtiyacını İslamiyetle giderdi. Efendisi Ümeyye bin Halef ise İslam'ın şiddetli bir düşmanıydı. Bilal'in İslam dinini kabul ettiğini duyunca çılgına döndü ve ona yapmadık işkence bırakmadı. Ellerini ayaklarını bağlayarak kızgın kumların üzerine yatırır, karnının üzerine büyük taşlar koyarak dininden dönmesi için kendisine işkence yapardı. Bu halde günlerce aç ve susuz bırakırdı. Fakat o sabır kahramanı Bilal, zalim efendisine boyun eğmedi. İşkenceler içinde inlerken bile Allah'ı ve elçisini unutmadı. Ümeyye bin Halef'i yakından tanıyan Hazreti Ebu Bekir'in tüm ısrarları, Bilal-i Habeşi'ye yapılan işkenceleri durdurmaya yetmedi. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, yüklü bir bedel karşılığında Hazreti Bilal'i özgürlüğüne kavuşturdu. Bilal, kendisini özgürlüğe kavuşturan Hazreti Ebu Bekir'e şöyle dedi: "Eğer beni Allah rızası için azat ettiyseniz, Allah yolunda çalışmam için beni serbest bırakın. Yok eğer kendinize hizmetkar yapmak için bu iyiliği yaptıysanız, çalışacağım yeri gösterin ki çalışayım." Bu sözler karşısında çok duygulanan Hazreti Ebu Bekir şöyle dedi: "Evet, seni sadece ve sadece Allah rızası için azat ettim. Allah rızası için çalış. Onun rızasını kazan bana yeter." Resulullah ve sahabi, müminleri namaza çağırmak için müzakerede bulunuyordu. Ezanı okuma görevi, sesi çok güzel olduğu bilinen Bilal'e verildi. Günde 5 vakit işittiğimiz ezanın ilki, Bilal-i Habeşi tarafından okunmuştur. Peygamber Efendimizin Bilal'e ezan okuma görevini vermesi, İslam düşmanlarını çılgına çevirmişti. Eskiden köleleri olan biri, bugün onları açıktan açığa Allah'a çağırıyordu. Fakirlerin, zayıfların, kölelerin İslamiyetle birlikte böylesine şeref kazanmalarını hazmedemiyorlardı. Hatta Hazreti Peygamber'e, "Şu Bilal'i kovarsan sana iman edeceğiz, bunlarla eşit olamayız," diyorlardı. Bilal-i Habeşi, Allah'ın Resulü ile birlikte Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarına katıldı. Resulullah'ın vefatının ardından Şam'a gitti. Hazreti Ömer'in Şam'a gelişi sırasında okuduğu ezan bütün mücahitleri ağlatmıştı. Şam'da gördüğü bir rüya üzerine Medine'yi ziyaret etti. Resulullah'ın vefatından sonra Medine'de hiç ezan okumamıştı. Okuduğu sabah ezanıyla Medine'de dağ taş Resulullah'ın hasretiyle tutuştu. Sokaklar insan seli oldu. O gün Medine'de ağlamayan kalmamıştı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! La ilahe illallah! Hazreti Bilal tekrar Şam'a döndü ve hicretin 20. senesinde vefat etti. Bugün İslam coğrafyasının her noktası Hazreti Bilal'in 1400 sene önce okuduğu ezan sesiyle inliyor ve kurtuluşun İslam'da olduğunu haykırıyor. Hello. Muhammed Resulullah. Hayya ala salat.